राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सीता जी महाराज माघ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2056 9 फरवरी 2000 प्रातः लगभग 5 बजे ढाले गांव राम। परमात्मा को अपने सुना है कि सबसे व्यापक है, तो व्याप्य व्यापक भाव दोनों होते हैं। जब संसार की सत्ता मानते हैं और संसार की सत्ता नहीं मानते हैं तो व्यापक व्याप्य भाव नहीं होता। परमात्मा ही परमात्मा है, वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है। मतलब परतरम नान्यत किंच दस्ति धनंजय, मेरे सिवाय अगाड़ी कुछ भी नहीं है, तो परमात्मा ही है। तो ऐसा हम मान ले तो बहुत ही बढ़िया बात है कि परमात्मा है, सब है। और ये संसार है, ये है दिखता है नहीं, हरदम बदलता है। अपनी माँ माँ से पैदा हुए अब तो ऐसे नहीं थे, बड़े हो गए ना, तो हरदम बदलता है संसार। मात्र प्रत्येक क्षण बदलता है, इसका स्वरूप है केवल बदलना ही स्वरूप है। जैसे गंगा जी का प्रवाह बहता है, वो बहता ही रहता है। रात में देखो, दिन में देखो, सुबह देखो, शाम को देखो, छिप कर जाकर देखो तो बहता ही एकदम बहता है। इस तरह से संसार सब बहता है, किसमें जा रहा है, अभाव में। ये भाव रूप संसार दिखता है, ये अभाव में जा रहा है, सब अभाव में प्रवेश हो रहा है, अभाव में जा रहा है। भाव दिख रहा है, अभाव में संसार अभाव में जा रहा है। तो ये अभाव में जा रहा है, वो परमात्मा भाव रूप है। नाशु तो विद्यते भाव, अशुद भाव की भाव सत्ता नहीं होती, और सत्ता अभाव सत्य का अभाव नहीं होता। तो संसार की जगह परमात्मा ही है परमात्मा ही, वो संसार नहीं है, कहता है। अब अपने तय संसार को है मानते हैं, ये गलती है। इस जगह परमात्मा को मानना कि परमात्मा है, समझ में नहीं आते मान ले, शास्त्र ग्रह से मान ले। माया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त स्वरूप से संसार सब जगह मैं हूँ। भूतानि स्वरूप भूतानि स्वरूप प्राणी मेरे में स्थित है, उनमें मैं स्थित नहीं हूँ, वे मेरे में स्थित नहीं है, मैं ही मैं हूँ, सब जगह मैं हूँ, परमात्मा ही परमात्मा है। दसों दिशाओं में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार दशा होगी, चार विदिशा होगी। ईशान है, अग्नि है, वायु है, नैऋत है, ये 8 होगी, और एक ऊपर एक नीचे है, दस दसों दिशा कहते हैं। तो एक ऊपर की एक नीचे की तरफ, और चार दिशा, चार देवी दिशा, दस दसों दिशाओं में परमात्मा ही परमात्मा पूर्ण है। नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तुते सर्वतैव सर्व अनन्तरियामितविक्रमस्तु सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व। नमः पुरस्तात् सामने पुरस्तात् है, प्रश्न बिंदु वर्षा से चतुर्थ बिंदु वर्षा है, 34 आरती, 34 पूजा, 34 राम मेरे और दूजा, परमात्मा ही परमात्मा है। देखो संसार तू जानने में आता है, परमात्मा जानने में नहीं आता, मानने में आता है। संसार को मान लो, जानने की इतनी बुद्धि नहीं है जो जान सके परमात्मा को। संसार सब जानने में आता है, जानने में आता है वो नहीं है, मानने माता वो है, जानने माता वो है कहाँ? आपका हमारा शरीर ऐसा नहीं था, ऐसा हो गया और ऐसा नहीं रहेगा। गाड़ी ये कोई ऐसा रहने वाला है ही नहीं, ये बदलने ही बदलने वाला है। तो बदलने वाला संसार और न बदलने वाला परमात्मा, देखते हैं संसार परमात्मा देखते नहीं है। सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, मैं नहीं सो प्रकट दे गई है सो दिखे ना है। इन आंखों से मन बुद्धि से वो है परमात्मा नहीं दिखता, परमात्मा विश्वास से दिखता, विश्वास से, विश्वास परमात्मा है। संसार में चीज कोई भी अपनी नहीं है, कोई भी हम अंश परमात्मा के हैं, परमात्मा के साथ हमारा संबंध है। हमारी चीज संसार में कोई नहीं है, संसार ये माया की चीज है, प्रकृति की है, हमारी नहीं है, हमारे केवल परमात्मा है। ये मेरा भाई ने जो बात कही है बड़ी ठोस बड़ी पक्की, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल है, दूसरों को है, दूसरों को है ही कौन है ही नहीं, सत्ता ही नहीं, परमात्मा ही परमात्मा से जुड़ी पड़ी है, परमात्मा ही सबसे परिपूर्ण है, सब शांत सदभाव सदभाव आनंद घन परिपूर्ण। ये मान ले, पहले मान ले भगवान, वो मानना होता है, संसार को जानना होता है, जानना मानना तो ही बात है, वो परमात्मा है इसे मान ले। फिर मना बने फैसला मुझे हो जाएगा, सो जाने जे देव जनाई, जिसको भगवान जना देते हैं वो जानता है, सो जाने जे देव जनाई, जिसको जना देते वो जानता है, जाना तुम्हें तुम्हें हो जाए, एक और बात है। ऐसा मान ले अपने, ये नहीं है, ये नहीं है वो है, नहीं है वो दिखता है वो दिखता नहीं है, वो देखने वाला है, सब प्रकाश करने वाला है, सबका प्रकाश है, सबका दृष्टा है, सबका जानने वाला है, वो है, वो है। सम्मान है कि सब है, वो हमारा है, क्योंकि ममय वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना, ये परमात्मा का अंश है, ममय वांसो मेरा ही अंश है, ममय वांसो। माना हम लोगों का शरीर है, ये माँ बाप दोनों का अंश है, और ये जीवात्मा स्वयं परमात्मा का केवल परमात्मा का अंश है। मनुष्य ऐसा इंद्रियाण इनको ग्रहण करता है, ये धारण करता है, पकड़ता है, इनको है परमात्मा का अंश। तो परमात्मा का अंश है, वो परमात्मा से रहना चाहिए। देखो मनुष्य ऐसा इंद्रियाण प्रकृति स्थानी, मन ऐसा ऐसी इंद्रिया ये प्रकृति में स्थित है, जैसे ये प्रकृति में स्थित है ऐसे हम परमात्मा का अंश और परमात्मा में स्थिर होना चाहिए। जड़ प्रकृति ने गड़बड़ी नहीं की, प्रकृति में स्थित है, सब प्रकृति में स्थित है, जैसे ये प्रकृति में स्थित है ऐसे हम परमात्मा में स्थित है, परमात्मा के अंश परमात्मा में स्थित है। तो बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह परमात्मा है, परमात्मा सब जगह मानना है, ये परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, परमात्मा है है है है वो नहीं नहीं होता, ये नहीं कभी नहीं होता, ये है और संसार है नहीं होता कभी, ये नहीं है, पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा और वर्तमान अवस्था में भी नहीं में जा रहा है। ये याद रखनी चाहिए कि जितनी अवस्था आ गई उतने हम मर गए, उतने वो खत्म हो गए, वो हमारी उम्र में से ही खत्म हो गए, उतनी उम्र कम हो गई, अब बाकी कितने हैं पता नहीं, पता इतनी दिन बीत गई हमारी, अलग अलग उम्र है, अमर अपनी बीती सभी, जितने आई है उम्र उतनी उम्र खत्म हो गई, अब कितने हैं बाकी नहीं पता नहीं है। हरदम भगवान को याद करो भाई, सच्ची बात यह है कि परमात्मा है, ऊपर नीचे बाहर भीतर परमात्मा है, मान लो पहले मान लो उसे, जानने के लिए तो वह ये है कि जानना कुछ नहीं, हमारा अनंत ब्रह्मांडों में हमारी कोई चीज नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, मन हमारा नहीं है, बुद्धि हमारी नहीं, इंद्रिया हमारी नहीं, प्राण हमारे नहीं, जीना हमारा नहीं, शरीर हमारा नहीं, सामग्री हमारी नहीं, ये संसार हमारा नहीं, ये सब छूट रहा है, प्रतिक्षण छूट रहा है, हरदम छूट रहा है, हरदम ही जो हमारा नहीं है ये वो छूट रहा है, और परमात्मा हमारा कभी छूटता नहीं, सब परमात्मा को प्राप्त करना है वो नित्य ही प्राप्त है, और संसार त्याग करना वो नित्य ही त्याग ही है उसका, वो चंद्र बह रहा है हरदम बह रहा, हरदम जा रहा, हरदम बह रहा, तो परमात्मा हरदम रह रहा है, ये बह रहा है वो ले रहा है, ये बह रहा है वो रह रहा है, ये बह रहा है वो ले रहा है, बाहर भीतर ऊपर नीचे सब में बहिरंदस भूतानाम असरम शर्मे सूक्ष्म दूरस्थम शांति के स्थित। तेरवा श्लोक तेरवा अध्याय का पंद्रहवा श्लोक है, उसको मानने है, मांगने के बाद दिखने जाएगा, तो है वही दिखेगा, वही जो है वही दिखेगा, वही रहेगा जो है, उसका भाव कभी नहीं होता, ये संसार का भाव कभी नहीं होता, ये हरदम बताता है, हरदम ही प्रत्यक्ष है जो बदलता है, उसको तो है मानते हैं और परमात्मा की तरफ विचारती है, नहीं को है मानते हैं और है की तरफ विचारती है, और संत होते हैं महात्मा होते हैं वो उसको है कोई जानते हैं, कोई है मैसेज देते हैं, परिवर्तन से होता है, प्राणियों के बाहर भीतर ऊपर नीचे चारों तरफ वो परमात्मा ही परमात्मा है, मतलब पर तरम नान्यत किंच दस्त संजय मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव सूत गई मणि है, सूत गई सूत तथा वही मणि अवश्य मणेंगे, इसी तरह से सूत्र मणिगणा इव संसार हो तो प्रोत है, उसमें सब में संसार में परिपूर्ण है, व्यापक है, सोना के गहना में सोना होता है, शस्त्रों के अस्त्र शस्त्रों में सब में लोहा होता है, मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी होती है, सब बर्तनों में मिट्टी होती है, इसमें सब संसार में परमात्मा परमात्मा है, परंतु परमात्मा पूछ रहे ऊपर मिट्टी दिखती है, यह दिखने वाला नहीं है, ये है वो है, जैसे ऋषि में सांप दिखता है तो सांप की सत्ता मानते सांप है, वो सत्ता सांप की नहीं है, रसी की है, रसी तो उपेद चैतन्य की है, सत्ता उसी चैतन्य की है, सांप की। इस तरह संसार की सत्ता दिखती है, संसार है नहीं, हरदम मिलता है, हरदम मिलता है। ये सब जितना संसार दिखता है ये नहीं था पहले, ये नहीं से प्रकट हुआ है और अंत में नहीं होगा और प्रतीक्षण में नहीं में जा रहा है। तीनों बातें, पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा और वर्तमान में नहीं में जा रहा है। जितना वर्ष बीत गए उतना नहीं में चला गया और अगाड़ी गए नहीं में जा रहा है। नहीं मैं जाता हूं तो समाप्त हो जाएगा, राम नाम सत बोल जाएगी, परमात्मा रहेगा। रस्सी में सांप दिखता है तो सत्ता सांप ही दिखती है, सत्ता सांप है ही नहीं। ऐसे संसार दिखते संसार सत्ता नहीं है, सत्ता परमात्मा की है, परमात्मा में ही संसार दिख रहा है। जिस रस्सी में सांप दिखते हो, सोने में गणे दिखते हो, मिट्टी में बर्तन दिखते हो, लोहे में सस्ती दिखते हो, सब है लोहा ही। मृत के तेव सत्यम, मृत का है तेव सत्यम, यही है। एक सज्जन थे, वो कहते मैं राम राम करता हूं तो राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ऊपर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम पृथ्वी में आकाश में वायु में सब जगह राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम बोल नीचे बाहर भीतर राम राम राम राम दिखता है। पृथ्वी खोद देते राम राम राम राम बढ़िया सभी मकान पृथ्वी मनुष्य पशु पक्षी बने हुए सब राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम एक परमात्मा ही बने हुए सब राम राम राम राम राम राम। ये ध्यान बहुत सुंदर है, अगर ध्यान किया जाए ऐसे मान लो बहुत सुंदर ध्यान है। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम बाहर भी राम भी राम। चौदह आरती चौदह पूजा समुद्र से राम मेरे और दूजा समुद्र से राम मेरे और दूजा समुद्र से राम मेरे और दूजा लहिनी समुद्र राम राम राम राम राम राम राम समुद्र से दसव देश कह दो दसव देश में मस्त हो जाओ एकदम परमात्म में तो है पास हो जाएगा। अभिनिषत्सु अभिनिषिन्तम् अभिनिषत्सु अभिनिषिन्तम् य पश्यति स पश्यति। ये सब संसार नष्ट हो रहा है, इस संसार के नाश से अविनाशी है वो है जो मत रहता है। जैसे दृष्टांत दिया था ना बदल का आकाश में वर्षा आती है, जब बदल इकट्ठे हो जाते हैं बड़े छा जाते हैं गर्जना होती है, बिजली चमकती है, ओले बरसते हैं, पानी बरसता है, मार नष्ट हो जाते भी और बिगड़ता है तो साफ साफ आकार हो जाए, कुछ नहीं आकाश इस तरह से आकाश जैसे अन्य लेव ऐसे परमात्मा ने लेव है। उसमें ये संसार दिख रहा है वर्षा की तरह, वो इकट्ठे होकर गए सब कार्य हो रहे उसी भीतर में। आकाश में सब में परिपूर्ण है सामने ऐसे परमात्मा आकाश वत् सर्वगत सनित्य आकार देखो जैसे गेहूं की खेती है तो गेहूं ही गेहूं है। जानने वाला कहता है खेत तुम्हारा बहुत अच्छा है, गेहूं गेहूं से खेत भरा हुआ है। जो वो गेहूं नहीं पहचानता वो कहता है घास ही घास पड़ा है, तुम्हारे खेत में घास ही घास है। गेहूं का एक दाना ही नहीं है, एक दाना नहीं है गेहूं का, सब घास ही घास करा है सब घास। पर जान कहता है घास नहीं है गेहूं है गेहूं गेहूं ठगाई करते हमारे से। मैंने गेहूं का हजारों मना के लिया है, हजारों बेचे आए, एक दाना एक दाना एक एक दाना भी एक दाना वो कहता है सबका सब के हूं सबका सब के हूं। वो नहीं जाने वाले कैसे मान ले घास खड़ा है सामने घास कि घास नहीं है गेहूं है। वो कहते ना गेहूं का एक दाना नहीं एक दाना भी नहीं एक दाना भी नहीं कहते कोरे गेहूं दूसरों के बाड़ी में कितना फर्क है। एक कहता है गेहूं ही गेहूं है, दूसरा कहता है गेहूं एक दाना नहीं है एक दाना सब खेत में ढूंढ दो एक दाना नहीं मिलेगा क्यों है ही घास है। इस तरह से संसार दिखता है, संसार संसार है परमात्मा है ही नहीं। अरे वो जानकर कहते परमात्मा ही है, ये परमात्मा इस रूप से है, ये परमात्मा ही है। कहते परमात्मा इसमें है ही नहीं बिल्कुल ही, गेहूं का एक दाना भी नहीं एक दाना भी नहीं है। जानकार कहते सब गेहूं है, तुम्हारा खेत अच्छा गेहूं भरा हुआ है। वो कहता है बात कब मार झूठी, एक एक दाना नहीं एक दाना नहीं गेहूं का, अब सब में गेहूं आ जाएंगे सब पक्कर तैयार में सबके हुआ जाएंगे गेहूं गेहूं खेती हो जाएगी। इस तरह से परमात्मा ही परमात्मा है परमात्मा ही परमात्मा है, पर देखने में संसार संसार दिखता है घास दिखता है घास, गेहूं की खेती है घास दिखता है, किन को अनजान को जानकार हो गए दिखते है। जानकार कहते गेहूं अच्छे आप खेत में इस तरह जानकार कहता है परमात्मा ऐसा, क्योंकि परमात्मा ही रहेंगे अंत में ये सब मिट जाएगा, गेहूं की खेती में से वो मिट जाएगा गेहूं गेहूं रहेंगे। गेहूं की खेती है गेहूं को ही लेना है गेहूं की खाद खास साध सहज गेहूं है, ऐसे सहज परमात्मा है सब में फूला सिंह जी संत थे, पढ़े थी बिल्कुल घास राधे घर कर गया। ये सब खेती है, इसमें मनुष्यों का खाना भी है तुम्हारा भी है, ये सब तुम्हारे को ही मिलेगा। मनुष्य अपना अपना काम ले लेंगे और तुम्हारा ही है, अभी नहीं जाना, अभी खेत में नहीं जाना, ऐसा बैठ जाता है। गाय खेत में नहीं जाती, बार बार चलते सौरभ मालूम हुआ कि फूला सिंह ऐसा है, सबको वो मैंने देखा खेलते हैं, कह देते सुना देते क्यों मैं नहीं रहा, खेतों में मनुष्यों का हिस्सा इसमें है, वो मनुष्य का हिस्सा ले लेंगे फिर तुम्हारे मिलेगा, सब तुम्हारे मिले, तुम्हारी चीज है, मनुष्य अपना अपना ले लेंगे, मनुष्य गेहूं गेहूं ले लेंगे तुम्हारे को मिलेंगे। अभी मनुष्य ऐसे संसार में सब परमात्मा ही बर्बाद है, परमात्मा को जाने और परमात्मा को देखते वो कहते क्यों अच्छी क्यों। नारायण नारायण नारायण नारायण।